جانان استومان دیکھڑم انتظار زرگئی می دردی گی دی دیر نا قرار دا تن دا دزڑا را نوانی ویسال حبیب دا وینی دا تن لتازار دا تن دا دزڑا را نوانی ویسال حبیب دا وینی دا تن لتازار حبیب دا وینی دا تن لتازار سینہ می دا عشق پلم دوکڑی چکور چیار می خبر شید ہی جر لزور پا اور کی روان یم پا خیال وی جنات رختیا چی دیمینا لری دم رشور پا اور کی روان یم پا خیال وی جنات رختیا چی دیمینا لری دم رشور رختیا چی دیمینا لری رشور خلیل یم دا اور سر مینا لرم نو زکا سر اور سلم بیش گلزان خلیل یم دا اور سر مینا لرم نوزک سرور سلم بیش گلزار جانان استو مان دیکھڑم انتظار زرگئی می دردی گی دی دیر نا قرار دا تن دا دزڑا را حبیب دا وینی دا تن لتازار دا تن دا دزڑا را نوانی ویسال حبیب دا وینی دا تن لتازار حبیب دا وینی دا تن لتازار خوش کڑی میتا تا تحفا کی خپل سر قبول کرا پوینو لڑالی بشر دار شپندلو کی بی ماتم کوا بس داسی خوشالیم چیوینم دل بر دا عرش قندلو کی می ماتم کوان بس داسی خوشالیم چیوینم دل بر بس داسی خوشالیم چیوینم دل بر مین یم مین یا مجون دا پریکدان پدار کیوینم دستنگو دیدار مین یم مین یا مجون دا پریکدا پدار کیوینم دستنگو دیدار